hasta. Gül kurutum aman ayım, altın tasta. Gül kurutum aman ayım, yavrusinem de uyuttum arim yavrusinem de. Yar söyledi, ben unutmam aman, gönül efendi buldu arim saçını ya, ya buldu, gönül efendi buldu arim saçını. Saçı Leyla yağ.